preparats, llestos, ja. Això és... Gatibot! I amb aquest ja van tres, sí, tercer programa ja de Melting Pot, el nostre calaix de sastre particular. Continuem amb el nostre trajecte imaginari, que ens permet fer un recorregut per països amb realitats culturals molt diverses. Hem passat per l'Índia, hem conegut una mica més el Bages, i ara agafem el vaixell o l'avió per traslladar-nos a través de les aigües del Mediterrani a una illa que comença per mar i acaba per ca, i no és Menorca. Ni tampoc a Eivissa, i per si algú li havia passat pel cap, tampoc estem parlant de Formentera. En fi, fora bromes, parlem de Mallorca. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. Mallorca és la més gran de les Illes Balears, per això també se l'anomena la Balear Major. La seva capital és Palma de Mallorca, una ciutat de múltiples facetes i on conviuen els elements més tradicionals, antics i senyorials, amb l'avantguarda, la modernitat i el cosmopolitisme. La catedral de Palma, per exemple, és el principal edifici religiós de la ciutat, d'estil gòtic català i amb una impressionant rosassa. Però no és l'únic element turístic de la zona. Mallorca té una important riquesa paisatgística, des d'Andratx a Pollença, passant per Deia i Solla. Poblacions de paisatge salat, roques foradades i decorats de tonalitats blaves per tots els gustos. Aquest és, principalment, el motiu per ser un imant pel turisme. Mallorca és, per tant, una destinació molt temptadora i nosaltres no ens hi hem sabut resistir. Hem agafat els trastos i ens hem deixat embadalir per les seves riqueses culturals infinites. Anem feixucs d'equipatge, però quan arribem a terres mallorquines tots ens sembla més lleuger. A respirar un aire tan pur que el temps sembla que passa fins i tot més a poc. Potser és aquesta essència la que ha inspirat a tants artistes a l'hora de fer les seves creacions. Poetes, escriptors, pintors, músics i cineastes. Tots han trobat en Mallorca la seva musa. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. Un cop arribats a l'illa, deixem les maletes i ens connectem a internet a www.radiomeltingpot.es, que recordem que ens podeu, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través d'aquesta adreça i enviar-nos un correu amb l'adreça que trobareu en aquesta web. Després de connectar-nos a internet, el que fem és passar pel cinema. Com en molts punts del nostre país, actualment l'illa veu com hi ha nous talents que es fan un lloc al cinema estatal i fins i tot internacional. Tot i això, tampoc es poden deixar de banda alguns directors ja consagrats i que s'han fet un nom. No és així, Roger? Doncs sí, és així. Avui començarem la secció parlant d'una pel·lícula rodada íntegrament a l'illa de Mallorca i dirigida per un mallorquí. Es tracta d'Allò, l'òpera prima del director Rafa Cortés. Aquest film, de gran qualitat, ha estat guardonat amb el Premi de la Crítica Internacional al Festival de Cine de Rotterdam del 2007 i també ha rebut una menció especial del jurat en el Festival de Màlaga. El llargmetratge està protagonitzat pel català Àlex Brendemühl, que es posa en la pell d'un treballador alemany que s'estableix a Mallorca i comença a sentir-se culpable d'un acte punible que ni ell ni ningú han comès. A partir d'aquesta base, el film ens embolcalla en una atmosfera estranya i pertorbadora regida per lleis que no tenen res a veure amb les coses més racionals i lògiques. Això fa que el protagonista finalment s'hagi d'enrolar de ple amb el seu problema i l'únic que l'acusa, ell mateix. Un altre llargmetratge rodat íntegrament a l'illa de Mallorca és La Caixa de Kovac. El film està dirigit pel també director mallorquí Daniel Monzón i està protagonitzat per l'actor Timothy Hutton, guanyador d'un Òscar i també un Globus d'Or. En aquest cas, Monzón comparteix escena amb Lucía Jiménez, el veterà actor irlandès David Kelly, l'anglesa Georgia McKenzie, Gary Picker i Annette Batlan. Aquesta pel·lícula ens narra la història de David Norton, un escriptor nord-americà de novel·les de ciència-ficció que és convidat a fer una conferència en una paradisíaca illa mediterrània. L'escriptor arriba a l'illa amb la seva parella, que aquella mateixa nit accepta casar-se amb ell. Però això no passa perquè al cap de poques hores ella es tira per la finestra de l'hotel, o com a mínim això sembla, perquè per ell, l'escriptor, la hipòtesi del suïcidi no té cap mena de sentit. I a partir d'aquí comença una història gairebé paranoica. Resulta que la Sílvia és una altra turista, una jove que ha sobreviscut al seu propi intent de suïcidi. Però resulta que ella no se'n recorda del que li va passar, però està segura d'una cosa. Ella no es volia treure la vida i algú la va forçar a saltar des d'un balcó en contra de la seva voluntat. I com que amb això encara no n'hi ha prou, quan l'escriptor intenta sortir de l'illa, no pot. A l'aeroport li han robat el seu passaport i al seu lloc li han deixat un paper amb la paraula suïcidi. I en el moment que ell ho llegeix, algú es llança al buit davant dels seus propis ulls. A partir d'aquí, la pel·lícula es converteix en l'intent d'esbrinar si alguna cosa o persona està forçant a la gent a treure's la vida. Hi ha alguna curiositat entre Mallorca i el cinema? Doncs sí. De fet, fa un parell d'anys, l'actor i productor nord-americà Michael Douglas va dir que ell mai rodaria una pel·lícula a Mallorca perquè mai ensenyaria a casa seva. Just al contrari del que han fet Daniel Monzón i Rafa Cortés. I és que l'actor passa els seus estius en aquesta illa per tal de relaxar-se i prendre distància amb la seva feina i el món de Hollywood. En canvi, a l'altra banda, trobem un dels directors més consolidats de Mallorca, que és Agustí Villalonga. Aquest director, de 51 anys d'edat, té a les seves esquenes una carrera molt prolífica i es fa bastant difícil destacar tots els seus films. Per aquest motiu, ens centrarem en la seva òpera. Amb la seva òpera prima, que es diu Tres del Cristal i que es va rodar el 1987 després de diferents problemes de producció. Es tracta d'un film de terror i el director es va inspirar en tres temes que van acabar confluint en una història que fa posar els pèls de punta. Primer, va pensar en com seria viure la vida a través d'una persona sense possibilitat de moure's de lloc, cosa que, com ens podem imaginar, comporta uns grans problemes de comunicació i també d'incomunicació, perquè ni es comunica ni rep res. A això va sumar una notícia que va veure sobre un home vestit de pallasso que repartia caramels a una gran quantitat d'infants i això els provocava la mort. I aquí entra en joc la tercera idea. Procedeix de la història de Gils de Rais, un mariscal de Joana d'Arc, que és un home que presumptament lluitava per la fe en Déu, però que va acabar fent una gran quantitat d'atrocitats, entre les quals matar centenars i centenars de criatures. després, en la segona pel·lícula de Villalonga, es titula El niño de la luna. Aquesta es va rodar el 1989 i també està inspirada en nens. El seu protagonista, el David, és orfe i viu a l'Europa d'entreguerres quan sent la història que, des de temps remots, a l'Àfrica Negra hi ha una tribu que espera l'arribada del seu déu encarnat en un nen blanc, el fill de la lluna. A partir d'aquí, ell es pensa que aquest nen, que ell és aquest nen i ha de complir amb el seu destí. De fet, ara ja podríem seguir parlant de més cine de directors mallorquins i també de pel·lícules rodades a l'illa. Però què us sembla si després d'aquest repàs, que és una mica gore, deixem els mals rotllos i fem un canvi de secció? Moltes gràcies, Roger. Continuem descobrint aquesta Mallorca cultural. Què seria de tota pel·lícula, o millor encara, de qualsevol història sense la seva banda sonora? Us proposo un exercici d'imaginació. Agafeu qualsevol CD de la vostra prestatgeria. Potser millor si és un d'aquells CDs que fa anys que estan allà acumulant pols, i escolteu-lo amb atenció. De ben segur que us vindran a la memòria molts records i la música que escolteu us remetrà una etapa de la vostra vida. Exacte, la música és la banda sonora de la vostra vida i, per tant, cada cançó o grup us recorda un moment o una història viscuda. Les persones tenen la seva banda sonora pròpia, però els territoris també en tenen, i aquí és on volia arribar a parar. Isabel, quina és la banda sonora de la nostra illa? Doncs m'agrada molt aquesta comparativa, perquè té molt de veritat. Mallorca té molta banda sonora pròpia, és una illa molt musical, hi ha una quantitat de grups enorme i també de solistes, però anem per passos. Començarem parlant d'un grup que últimament està molt de moda. No en desvetllaré la identitat, però en donaré unes quantes pistes. Són sis, somien en anar a la lluna, tenen nom de dona i en les seves cançons apareixen estris d'allò més variats. Tan aviat parlen d'un submarí com d'un llapis d'Ikea. Jo t'amo, sa lluna i sa estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes, vaixells, avioneta i el teu submarí que apartat. Jo t'amo, sa cafè i sa llalleta, quan dius tu podria ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah. Que passa amb semàfor i com se desmunta un bidet, cosmètics i Margaret Astor, ja sé com s'escriu Juliet. Jo tens de rosa i escassos i moltes més coses també, un llapis d'Ikea, un pistatxo, oh yeah. T'ha divertit el que has escrit, tant t'ha escrit avorrit. Per exemple, el teu cos, el tercer destanyit, el terrer blanc de sol, el meu cos amunt. Per exemple, el teu llit, la penombra i llençol, amb el termo espanyat. Per exemple, dormir. Jo tant, sa lluna i sa estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes, vaixells, sa avioneta i el teu submarí t'hi apartat. Jo tant, sa fruita vermella i quan t'acabi riuré, te la pots nenofars, princeses, oh yeah. l'has escrit, quantes fills he avorrit. Per exemple, el teu cos, el jersei destanyit, el carrer blanc de sol, el meu cos de damunt. Per exemple, el teu llit, de penombra i llençols, amb els termos banyats. Per exemple, dormir. T'ha divertit o has escrit quan t'estic avorrit. Per exemple, el teu cos de jersei destanyit, el carrer blanc de sol, el meu cos de damunt. Era una endevinalla cantada aquesta, mai millor dit. Parlem dels Antònia Font, un grup que amb 10 anys d'història musical es troben ara al més alt nivell de la música a casa nostra. La banda està composta per Joan Miquel Oliver, Pau i Pere Debon, Jaume Manresa i Joan Roca. La clau del seu èxit és evident, unes cançons fresques i amb unes lletres impossibles i originals. Joan Miquel Oliver, membre i ideòleg de la banda, va saber trobar un producte perfecte amb la creació d'Antònia Font. Abans de crear la banda sempre deia que a Mallorca només hi havia dos tipus de grups, un que feia versions i que agradava a tothom, i un altre que feia el seu repertori propi però que no arribava al públic. Per això Oliver va barrejar conceptes, va esprema bé els ingredients i va acabar servint una combinació perfecta, un grup amb repertori propi i que agrada a la gent. I així és com Antònia Font comença a circular, primer apuntant-se a tots els concursos i actuant a tots els bars de l'illa. Amb els seus dos primers àlbums, Antònia Font i A Rússia, el grup ja es va fer un lloc a l'illa, però encara no acabaven de ser coneguts a tot Catalunya. Tot i així ja colaven alguna de les seves cançons a programes com Sputnik, com per exemple la cançó Com s'estiu. Va ser però amb l'èxit de crítica i públic d'Alegria i Taxi que es va començar a parlar d'ells de manera més insistent. Aquí van néixer cançons tan conegudes com Armando Rampas, Astronauta Rimador, Alpinista Samurais o Alegria. Sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent, massala i marenjada sa pell. I Espanya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa i plàcidament gent s'adutxa i omple els carrers. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i j'estimo tothom. Falla sa corrent, ses pireres no vendran cacauets. I alegria ses veies s'aixafen de riure, entre ses cases. I alegria ses òrbites en sincronia, i a tot nit s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent, massala i marenjada sa pell. I els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria. I d'aquí a una borratxera d'èxit amb Batiscafo Catius, que és una altra heroica història quotidiana ubicada en un escenari inabastable, al fons marí. D'aquí n'han sortit cançons conegudíssimes com la que escoltàvem al principi de la secció, Oh Yeah. I aquest any els Antònia Font han fet un pas de gegant en la seva carrera amb la publicació d'un àlbum recopilatori, Coser i Cantar. Però els mallorquins no són de fer recopilatoris clàssics i per això el seu ha estat un recopilatori atípic. Van decidir-se anar a Eslovàquia i gravar juntament amb l'Orquestra Simfònica de Bratislava, el que ha esdevingut un recopilatori amb nota que han passejat per teatres com el Cursal, on van ser el passat mes de febrer, i fins a arribar al Liceu, on van fer un ple absolut. Tal com diuen ells, per nivell no havien somiat mai en tocar-hi, tot i que jo ho poso en dubte, però sí per actitud. Alegria. Però a Mallorca Antònia Font no és l'únic grup que existeix. N'hi ha d'altres que també s'han obert portes en el món de la música. Parlem, per exemple, d'Oculs, un grup històric de l'illa de Mallorca que va néixer el 1985. El seu vuitè i últim disc es diu Això va així. La seva és una combinació entre música festiva i reflexiva. Escoltem-ne una cançó, la versió festiva de La Balanguera, l'himne de Mallorca. Ens agradaria parlar moltíssim més d'aquesta banda mallorquina, però aleshores ens perdríem altres propostes musicals. De totes maneres, ara ja sabeu què hi són, i si en voleu saber més, només heu de connectar-vos a la seva web, www.oculs.com. Nosaltres, però, els deixem a Mallorca amb aquesta barreja d'experiència i frescor, i saltem a una altra banda mallorquina, aquesta, però, amb una sonoritat molt diferent. Són mallorquins, però diríeu que això sona mallorquí? From your mind, you're so far, cold like a són el Sexy Sadie, un grup de pop-rock mallorquí que canta en anglès. El grup es va formar l'any 1992 i està format en l'actualitat per Jaime García, Toni Toledo, Carlos Pilan i Jaume Agost. La seva història comença d'una manera simple, però la il·lusió els mou i els porta fins on són ara. Quatre amics de l'institut s'engresquen en l'aventura de formar un grup basat inicialment en les influències de la música independent americana. El que en un inici no passa d'una simple aventura, es converteix en tota una experiència professional que després d'anys, diversos canvis en la composició inicial del grup i molts quilòmetres els porten a dades tan escandaloses com aquestes. Actuacions a Benicàssim, Festimant 98 i Doctor Music, una desena d'àlbums publicats i cançons com aquesta, Someone Like You, que de ben segur que us sonarà, ja que va convertir-se en la banda sonora de l'anunci televisiu d'un cotxe. Deixar les bandes musicals a part perquè en tindríem per molta estona. L'oferta és molt variada i no només hi ha els grups més comercials o que més se senten, sinó que coexisteixen moltes bandes que fan encara música tradicional mallorquina amb sonoritats molt illenques. N'anomenem unes quantes, per exemple, Biel Majoral, Quart Creixent o Joan Babiloni. Si us interessa quedar-vos amb aquests noms, de totes maneres els penjarem al nostre blog, que és www.radiomeltingpot.es. Però no tots són grups i bandes, també existeixen solistes mallorquins que han aconseguit tocar el cel amb la punta dels dits i ho han fet cantant a les seves illes. Nina, quan te'n vaig conèixer canviar tot, vaig venir cap a tu amb lo meu millor, penso al dir jo, era un sentiment nou. Tu me fas coses que ja no sé explicar. et fan amb molt fort que no sent mal, cada cop ens el cor és un sentiment tot nou. L'amor tendre et sé i demana dedicació, l'amor que sentim no cal conversar i plegar sense pressa, ah, ah, fent l'amor un a l'altre, ah, ah. I llir dins un riu, això és el que som, ningú més en mi, com pot ser millor, vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no fem vores, ah, ah, recolzant-nos un a l'altre, ah, ah. No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat, res no té importància si no tens ningú que et doni calen camí per perdre sentit de la realitat. Això no ens passarà, tot que no n'hi ha cap. Aquest món mai no s'aturarà. I el missatge ben clar, si ara estic en disc que no hi ha fi. No plorarem més, estimar-me no farem més que enamorar. Viurem com ara i sempre anem plegats sense pressa, ah, ah. Fem l'amor un a l'altre, ah, ah. I dins un riu, això és el que som, ningú més enmig, com pot ser millor, vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no tinc fora, ah, ah. Recordem-nos un a l'altre, ah, ah. Bartomeu Nicolau Morlau, el que és el mateix Tomeu Penya. No podíem parlar de Mallorca sense mencionar aquest cantautor mallorquí de música i estètica country, que se l'associa sempre amb aquell barret inseparable. Els inicis del Tomeu Penya són com a integrant de bandes de rock amb motiu del boom turístic que es formaren a la illa. Una experiència de la que avui pot presumir i mirar-se de lluny amb una vintena de CDs sota el braç i amb cançons tan emblemàtiques com Una nit d'estiu, Els cors ferits, T'estim o De tot cor. Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor, de tot cor. De tot cor. Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor, de tot cor. De tot cor. Estic a punt d'anar-me'n, més abans de partir et diré que tu tens el pensament. No des de recordar-te i amb els teus alens tot calents de lluny i de prop mateix. Ja duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor, de tot cor. De tot cor. I a dalt de l'escenari, quan estic concentrat cantant, jo sempre te tinc present, perquè és necessari. Com s'aire que l'estiu necessit, estant-ho en tot moment. Jo duré a casa si fa mal temps, jo t'emperaré si un cas tens por. Ostres, aquests mallorquins en saben molt de música, eh? Sí, sí, la veritat és que ens deixem moltes propostes interessants. Només en destaco una última. Faig una pinzellada ràpida a la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet. No podíem oblidar-nos d'ella de cap de les maneres. Ens pot agradar més o menys, però la seva trajectòria musical és molt extensa. Comença a cantar amb els 16 jutges als anys 60 a Barcelona i als anys 70 inicia les seves primeres actuacions a l'estranger. L'any 1997 celebra 30 anys de dedicació a la música i realitza un emblemàtic concert on hi assisteixen 14.000 persones, que es diu Ràpid. A més, aquesta artista mallorquina també és pintora i té fins i tot un llibre de poesia propi. Si haguéssim d'anomenar discos i premis, no acabaríem mai. Per tant, què millor que escoltar-la? De fet, és la millor manera d'arribar a conèixer-la musicalment. I abans d'endinsar-nos en el món de la literatura, fem un breu apunt sobre un artista mallorquí, el pintor Miquel Barceló, encarregat de pintar una pell de ceràmica per la Catedral del Palma. Des de petit va estar en contacte amb la pintura, ja que va créixer entre els pinzells i les pintures de la seva mare, una pintora mallorquina. La seva obra és sobretot figurativa i molt expressiva. No podríem oblidar-lo, i perquè pugueu saber-ne més d'ell, us en facilitarem més informació al nostre blog www.radiomeltingpot.es, on, com sabeu, podeu deixar-hi els vostres comentaris o suggeriments. Un cop fet aquest incís, tanquem el parèntesi i continuem la nostra ruta cultural amb el Jordi. I i la continuem carregats de llibres. N'hi ha una bona pila que estan relacionats amb l'illa de Mallorca. Per això, millor que ens posem còmodes, ens estirem a la sorra d'una cala solitària i amb la remor de les onades de fons comencem a passar pàgines. De moment no deixarem gaire de banda tot el que ens ha comentat la Isabel. Bona part de la secció musical estava dedicada a Antònia Font. Doncs seguim amb aquest grup. Ja dèiem que estan de moda i per si no n'hi havia prou amb un disc recopilatori amb les seves millors cançons, que ha tingut molt bona acollida, i un concert al Gran Teatre del Liceu amb un èxit de públic espectacular, ara s'han apuntat a les novel·les, concretament al compositor i lletrista de la banda, Joan Miquel Oliver, que ha escrit el llibre El misteri de l'amor. Ha traslladat l'estil de les lletres de la banda mallorquina a una història descrita de la següent manera. Trama plena de sorpreses que es van relligant amb soliloquis onírics i episodis hilarants. Una novel·la pop plena de referents musicals i divertides digressions filosòfiques. Una obra travessada de cap a cap per l'humor particular inconfusible de Joan Miquel Oliver. Així doncs, els que us agrada l'estil tan propi del grup Antònia Font, aquesta novel·la us agradarà, i pels que no coneixeu el grup també pot ser una bona manera d'endinsar-se als viatges intergalàctics que ens ofereix la banda en cada una de les seves cançons. El meu desert sempre és meu desert. Les flors són margalides. Un sol en blanc deses oceans. Les algues són marines. Tanquem els ulls, imaginant fosta i silenci totals. Espai obert, fins i tot el cel. Són platges infinites. Els aliments més primordials falta i defecte brutals. Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert. Són cactus, són espines. Un sol en blanc, ficus vegetals. Ses plantes signifiquen. Tanquem els ulls, imaginam fosta i silenci totals. Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud. Ara sí, deixem apartats els Antònia Font per parlar d'escriptors reconeguts de l'illa de Mallorca. Entre els més destacats hi ha Maria del Pau Gené i Baltasar Porcel. Maria del Pau Gené va néixer a Palma de Mallorca i sempre ha compaginat la feina d'escriptora amb activitats televisives i radiofòniques. Entre les seves obres podem destacar novel·les com Els ulls d'ahir, L'hora dels eclipsis, Màrmara, Natura d'Anguila, Orient Occident, dues històries d'amor, que va ser finalista del Premi Sant Jordi el 1997, i Lola, que va ser Premi Ramon Llull l'any 2000. Ens centrem en aquesta última obra. Lola ens parla d'un retorn al passat, d'un retrobament amb el lloc que ha vist créixer la protagonista, l'illa de Mallorca, i d'un redescobriment interior. Es tracta d'una novel·la on els personatges es presenten d'una manera al principi i que, mica en mica, te n'adones de com són en realitat, molt diferents a la primera impressió. Com també han fet diversos escriptors mallorquins, Maria de la Pau Gené ha ambientat aquesta novel·la a l'illa de Mallorca, en aquest cas a la Mallorca rural, lluny del turisme sorollós de la costa. Aquest n'és un fragment. Fa calor de terra mullada. A nit deuen haver caigut 4 gotes perquè l'aire sembla lleuger i té rastres de bosquina. El cel és molt net i molt blau, amb algun núvol que no fa nosa. El taxi ha deixat enrere l'autopista. Avança per una carretera secundària plena de revolts. Entra a la part més amagada de l'illa, cap als pobles de l'interior, on la vida encara s'escola lenta. Ha deixat enrere una cruïlla de camins amb indicadors que assenyalen els noms diversos on conflueixen carrers i places, cases de pedra i esglésies amb campanars. Vist de lluny, tots aquests pobles apareixen gairebé idèntics. El mateix color de pedra a les cases silencioses amb les persianes verdes i embarrades, els cafès a la carretera o a la plaça on juguen a cartes mitja dotzena de vells desenfeinats, el trull del dia de mercat, les campanes que toquen a morts o criden a missa, les ombres de dones que parlen als portals que guaiten rere els vidres amb les bates florejades i les espardenyes d'un color difícil. Una de les altres obres que Maria de la Pau Gené ha ambientat a Mallorca és Si fuera esta noche, concretament passa entre Mallorca i Roma, i amb aquesta obra va guanyar el Premi Planeta l'any 2005, un premi que està dotat amb atenció, 601.000 euros. Alguns recordaran que en aquella edició hi va haver força polèmica. L'escriptor Juan Mercè, membre del jurat del Premi Planeta, va qualificar que les obres finalistes tenien un nivell molt baix, i és clar que un membre del jurat anunciï això en uns premis on la quantitat econòmica que guanyes és tan alta, va aixecar força polèmica. Però deixem conflictes de banda i ens centrem en alguna recomanació especial, La meitat de l'ànima, una novel·la escrita per l'autora mallorquina Carme Riera. Amb aquesta obra va aconseguir el Premi Sant Jordi l'any 2003. En aquest cas el premi està dotat amb 43.000 euros, força menys que el Planeta, però que déu-n'hi-do també. La trama de la novel·la comença quan un desconegut lliura un cartipàs ple de cartes a una escriptora que signa llibres el dia de Sant Jordi. Llegir aquestes cartes la trasbalsa i li obre una sèrie d'interrogants que fan trontollar el seu passat familiar i la identitat dels seus pares. Aleshores comença un procés de recerca que la porta al vell escenari dels republicans a França. Allà investiga la mort, les morts estranyes d'alguns exiliats i estudia el paper d'alguns intel·lectuals francesos. És una novel·la que, com la mateixa autora diu, forma part de la memòria històrica i que amb La meitat de l'ànima lluita perquè no es perdi aquesta memòria. Cal dir una cosa també d'aquesta novel·la. No és recomanable per a les persones que no els agraden els finals oberts. És original crear un final obert perquè el lector no només sigui un simple espectador i també reflexioni i trobi el seu final un cop acabada la novel·la, però hi ha molta gent que no els agrada gens trobar-se en una situació així. És per això que nosaltres ja avisem des d'aquí a Melting Pot que no volem que els lectors que s'animin a llegir La meitat de l'ànima se'n recordin de nosaltres quan arribin a l'última pàgina. En el cine passa més, no hi ha més, hi ha més pel·lícules que acaben així i a mi personalment no m'agrada. La gent surt de la sala comentant la pel·lícula i cadascú hi busca el seu final i crec que el director de la pel·lícula no ha pensat 10 finals diferents. Què us sembla, Isabel, Roger? Us agrada quedar-vos amb la boca oberta quan acaba una pel·lícula i pensar, ja està? Jo crec que els finals oberts existeixen perquè tothom pensi el que més li ve de gust pensar. És una mica com fer un final al gust de tothom. A vegades però penso que s'abusa massa d'aquest recurs i aleshores hi ha pel·lícules que amb un final d'aquest tipus doncs acaben decepcionant l'espectador. Doncs jo penso bastant igual que tu, Isabel. Que passa que últimament els finals oberts massa sovint crec que són una excusa molt perquè quan es fa un llibre o una pel·lícula després se'n pugui fer una segona part. Un exemple és una novel·la que ha triomfat bastant últimament com El celler. Però bé, hi ha gustos i gustos i bé, si és una estratègia comercial i fa vendre més, doncs les editorials diran. Bueno, ja veig que no estic sol, també compartiu la mateixa opinió que jo, és que a mi m'indignen aquestes coses. Bueno, seguim amb les novel·les. Com comentava al principi, Baltasar Porcel també és un dels escriptors reconeguts a l'illa de Mallorca. En destaquem les obres La lluna i el calallam, Els argonautes, difunts sota els ametllers en flor, Les primaveres i les tardors, que aquesta va ser Premi Sant Jordi, i L'emperador o l'ull del vent, ambientada a l'illa de Cabrera. Ens tornem a adonar que els escriptors mallorquins tendeixen a tirar cap a casa. Gràcies a ells, les Illes Balears formen part dels mons imaginaris dels lectors. Tot allò que passa pel cap de qui llegeix la novel·la té el seu reflex al món real. Mallorca és terra d'inspiració cultural i aquesta inspiració la podem trobar plasmada a les pàgines d'un llibre, a la gran pantalla o enmig de les notes musicals. Per anar acabant el programa escoltem una nova cançó. Joan Manel Serrat precisament ha trobat aquesta inspiració en l'illa i li va dedicar una cançó per Mallorca. Mallorca ens és el sol. Per Mallorca ens és el sol, bonica morena. I per Castella s'apaga. I per Castella s'apaga. Quan és el sol els galls canten. Quan és el sol els galls canten, bonica morena. Quan es pon callen i dormen. Quan es pon callen i dormen. Qui està despert viu i parla. I qui dorm només somia, bonica morena. Qui somia no en treu res. I després es desenganya. Hi havia una volta un poble que dormia bonica morena. I de tant que va dormir, desperti tot somiava. Que pugem al Montgó. Isca el sol abans de l'alba, bonica morena. Cal que ballem per la nit. I ara amb el Roger Moreno, el Jordi Gamba i jo, que he intentat posar-me morena però no ho he aconseguit, tornem cap a casa. Un cop a l'aeroport ens adonem que no hem comprat ensaïmades. Ens dirigim a la primera botiga que trobem a comprar-ne perquè si no la família ens recordarà durant mesos que hem estat a Mallorca i no hem portat ensaïmades. I és que, què és Mallorca sense les seves ensaïmades? Per evitar aquest mal tràngol en comprem una, dues, tres, quatre, sempre pensant en no sobrepassar el pes de l'equipatge. I ja hi som, nosaltres i les ensaïmades, lluitant enmig dels guiris per arribar al nostre seient de l'avió. Ara toca relaxar-nos. Mirem la immensa capa blava anomenada Mediterrani, fins que divisem a l'horitzó l'estàtua de Colom. S'ha acabat el nostre viatge i la família contenta. I un cop a casa, aprofitem per recuperar la convocatòria de la setmana passada. Recomanacions per Sant Jordi. Només mencionarem un parell de tres de recomanacions que ens han arribat a través del nostre correu electrònic, que, recordeu, és meltingpot@radiomeltingpot.es. Però la setmana que ve aprofundirem en el tema, ja que hi haurà un programa especial de Melting Pot al voltant de la Diada de Sant Jordi. De moment, us deixem amb alguns bons títols. Doncs sí, ens han enviat dos correus. El primer, el de la Roser de Manresa, que s'ha posat en contacte amb nosaltres a través del nostre blog i ens recomana la novel·la Mil Sols Esplèndids, una història de l'Afganistan dels anys 50. I la Mireia també ens ha enviat un correu. La Mireia també és de Manresa i ens ha escoltat també a través del blog. Ens recomana l'última entrega del Harry Potter, que és Les Relíquies de la Mort. De moment veiem que la gent de Manresa s'ha animat a escriure'ns correus, a veure si ara s'animen també els nostres oients de Sallent. Esperem els vostres correus. I després d'això només ens queda dir-vos gràcies per acompanyar-nos una setmana més viatjant pel nostre laberint cultural particular. Recordeu que també ens podeu seguir o tornar a escoltar-nos al nostre blog www.radiomeltingpot.es. La setmana que ve, especial Sant Jordi. I recordeu que esteu a Ràdio Sallent, 107.6 FM, i això és... Melting Pot! Aquest programa ha estat possible gràcies al Roger Junyent, la Isabel Palà, el Jordi Torres i avui amb la col·laboració de la Mireia.